99. Masz dobry ko. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 kwietnia, jest 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Prezydent Ukrainy i szef polskiego rządu rozpoczynają swoje spotkanie. Wcześniej Wołodymyr Zełenski rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą. Raty kredytów bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej nie ruszyła stóp procentowych. Prawie 3,5 miliona osób otrzymało już 13. emeryturę. A zaczyna się spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z premierem Mateuszem Morawieckim. Ukraiński przywódca wcześniej spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Ostatnim punktem tego spotkania było złożenie kwiatów na grobie nieznanego żołnierza. Wizytę obserwuje nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, przypomnijmy najważniejsze ustalenia po dzisiejszych rozmowach prezydentów. Przede wszystkim dzisiejsza wizyta prezydenta Ukrainy to wizyta symboliczna. Pierwsza oficjalna wizyta ukraińskiego prezydenta po rozpoczęciu inwazji Rosji na jego kraj. A tu w Warszawie Wołodymyr Zełenski dziękował za pomoc, a prezydent Andrzej Duda potwierdził dalsze wsparcie dla Ukrainy. Zarówno teraz w sprzęcie wojskowym, jak i na polu międzynarodowym. Polska będzie zabiegać o gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy na najbliższym szczycie NATO. Dużo mówiono o tym, co po wojnie. Polska ma być głównym partnerem w odbudowie Ukrainy. Prezydent Andrzej Duda nawiązał też do wieczornego spotkania prezydentów z mieszkańcami Warszawy w miejscu symbolicznym na odbudowywanym po II wojnie światowej Zamku Królewskim. Mamy nadzieję, że ta nasza wspólna wizyta na Zamku Królewskim będzie też symbolem przyszłego odrodzenia Ukrainy. Że Ukraina, tak jak polskie społeczeństwo zdołało odbudować Zamek Królewski, tak samo Ukraina przy naszym wsparciu, przy wsparciu wspólnoty Zachodu, wszystkich państw i ludzi dobrej woli, odbuduje się piękniejsza niż była przed rosyjską agresją. Przed rozmowami w kancelarii premiera Wołodymyr Zełenski i Mateusz Morawiecki złożyli kwiaty przed grobem nieznanego żołnierza. Premier wyjaśnił znaczenie tablic na kolumnach grobu. Przywódcy zapalili też znicze przed pomnikami ofiar katastrofy smoleńskiej i prezydenta Lecha Kaczyńskiego. A relacjonował Mariusz Pieśniewski. Stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie, tak postanowili członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że to decyzja zgodna z prognozami ekspertów. Przypomniała, że jak dotąd Rada Polityki Pieniężnej nie zamknęła oficjalnie cyklu podwyżek stóp procentowych, choć kolejne podwyżki są mało prawdopodobne. W tym trochę niższym tempie schodzenia inflacji, ten cykl jak najbardziej ma cały czas uzasadnienie. Z drugiej strony Rada Polityki Pieniężnej i członkowie Rady Polityki Pieniężnej łącznie z prezesem Adamem Glapińskim wyraźnie dają znać, że te stopy w kolejnych miesiącach już nie ulegną zmianie, w sensie nie zostaną podwyższone. Wskazywany jest jako kolejny krok obniżka stóp procentowych, ale wydaje się, że to jest jednak mało realny scenariusz w roku bieżącym. Ekspertka spodziewa się, że w nadchodzących miesiącach inflacja będzie spadała wolniej niż oczekiwano jeszcze kilka tygodni temu. Decyzja Rady oznacza, że podstawowa stopa procentowa NBP nadal będzie wynosiła 6,75%. Prezes ZUS profesor Gertruda Uścińska poinformowała, że do dzisiaj zakład wypłacił 13. emeryturę dla prawie 3,5 miliona osób. Świadczenie będzie wypłacane do końca tego miesiąca, w dniu, w którym osoby uprawnione dotychczas otrzymywały emerytury i renty. Prezes ZUS przypomniała, że tegoroczna trzynastka wynosi 1588 zł brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura po waloryzacji. Wypłata odbywa się automatycznie z urzędu. W żadnym wypadku świadczeniobiorcy nie muszą wykonywać żadnych czynności w postaci składania wniosków, czy też zwracania się o pomoc do jakichś osób trzecich, ponieważ mamy do czynienia też i z takimi przypadkami, że po prostu anonimowe osoby mówią, że udzielą tej pomocy. Ta pomoc nie jest potrzebna, dlatego że wszystkie te osoby, o których powiedzieliśmy, są uprawnione i po prostu w terminach przewidzianych do wypłaty otrzymają 13. emeryturę. W sumie trzynastkę otrzyma w tym miesiącu niemal 10 milionów emerytów i rencistów. Rosjanie, którzy uciekli ze swojego kraju po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę, najczęściej odczuwają wstyd i bezsilność. Tak wynika z niezależnych badań socjologicznych. Od początku wojny Rosję opuściło ponad 1 milion osób. Część z nich uciekła przed represjami i mobilizacją, a inni nie chcieli mieć nic wspólnego z państwem agresorem. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Portal Ważne Historie napisał o socjolog Lubow Borusiak, która od ponad roku rozmawia z Rosjanami sprzeciwiającymi się wojnie, głównie z rosyjskimi emigrantami. Z jej badań wynika, że głównymi przyczynami ucieczki z Rosji były strach i wstyd. Z kolei opozycjonista, emigrant z ruchu Otwarta Rosja Arciom Ważenkow tłumaczy w rozmowie z Polskim Radiem, że on i wielu jego znajomych angażuje się w pomoc Ukraińcom, bo w ten sposób próbują odkupić choć część win. Bycie wolontariuszem nie jest łatwe, ale jest tak wielkie, wewnętrzne poczucie szczęścia, że pomagasz ludziom i masz wrażenie, że możesz odkupić choć w jakimś stopniu swoje grzechy i grzechy innych. Z niezależnych badań socjologicznych wynika, że część Rosjan żyje w poczuciu, iż utracili kontrolę nad własnym życiem. Wielu z nich stara się odciąć od Rosji tak, aby nie być kojarzonym z państwem agresorem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami na zachodzie, z kolei na wschodzie będzie padał śnieg, na Podlasiu, Wybrzeżu i Pomorzu Zachodnim nad ranem przechodzący w deszcz ze śniegiem. No i uwaga, wzdłuż wschodniego pogranicza miejscami dopada do 5 cm śniegu i też możliwe marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Nocą od minus 8 stopni na Pogórzu, minus 5 na Dolnym Śląsku do minus 1 stopnia na Lubelszczyźnie. Kolejna ta najbliższa noc przed nami, kolejna z przymrozkami. Uważajmy. Jutro pochmurno z większymi rozpogodzeniami na zachodzie kraju. Natomiast we wschodniej połowie będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, na północnym wschodzie deszcz, no i lokalnie możliwe opady marznące powodujące gołoleć, bo na termometrach jutro od minus 1 stopnia na Pogórzu, plus 1 na Podkarpaciu, 6 stopni w centrum i na Suwalszczyźnie, do 10 stopni Celsjusza na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki i 7 trójek. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, pogodynka. Rano ślizgawka na kałużach zamarzniętych, szczelanie trawy pod stopami i zmarznięte fiołki. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy. Dwie dwójki i 7 trójek. Przypomniało mi się pogodynka. To tak jak zegarynka. Ciekaw jestem, czy ktoś jeszcze korzysta z usług. Dwie dwójki i 7 trójek to numer do nas. 7 minut po godzinie 16. No i gitara. 10 minut po godzinie 16. Kings of Leon w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. I czas na zapowiedzi sportowe, czy około sportowe raczej. O tym także wczoraj mówiliśmy. Sytuacja dynamiczna. Zaplanowane na 21-23 kwietnia w Poznaniu zawody Pucharu Świata Florecistek zostały odwołane. To potwierdził Polski Związek Szermierczy. Organizatorzy turnieju nie chcieli uczestnictwa Rosjan i Białorusinów z powodu inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Tę sprawę śledzi dziennikarz sportowy Polskiego Radia Poznań, Grzegorz Hałasik. Witam cię w Trójce. Witam, dzień dobry. Mówiliśmy o tym wczoraj i powiedz, co od wczoraj się wydarzyło? Właśnie, a wczoraj w dosyć radosnym tonie się wypowiadaliśmy, tak. Bo ogłoszono, że te zawody się odbędą, że nie przyjadą reprezentantki Rosji ze swoimi ekipami. Bo tego chciał Polski Związek, podkreślmy to, prawda? Tak, Polski Związek Szermierczy, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza, który też jest współorganizatorem, miał być współorganizatorem tych zawodów, oraz Ministerstwo Sportu. No, stwierdzono, że skoro Rosjanie chcą przyjechać, Rosjanki, to muszą podpisać taką deklarację, że nie popierają Władimira Putina, jak również inwazji na Ukrainę. Takie trzy punkty tam były, dotyczące oczywiście wojny na Ukrainie i odcięcia się od tego. Krytykował to Ilgar Mamiedow, prezes Rosyjskiej Federacji Szermierczej, że na takie warunki przystać oczywiście nie możemy, do Poznania nie przyjedziemy. No i w poniedziałek wieczorem obradował ten zarząd Światowej Federacji Szermierczej, który po prostu, mówiąc kolokwialnie, klepnął kalendarz i powiedział: zawody w Poznaniu robimy. I wszyscy byli zadowoleni, bo wydawało się, że to oznacza, że na tych polskich warunkach z tymi oświadczeniami te zawody się odbędą. No ale właśnie wczoraj, już po takim też medialnym spotkaniu z zawodniczkami, z trenerami, którego też relacje wczoraj mogliśmy, z którego wczoraj mogliśmy relacje wysłuchać, no zaczęły się te zakulisowe rosyjskie wojenki. Rosja ma spore wpływy w Światowej Federacji Szermierczej. Na dodatek kraje azjatyckie czy też afrykańskie nawet nie bardzo się interesują tym problemem. Popierają generalnie Rosjan w ciemno. No i sprawiły te zakulisowe walki Rosyjskiej Federacji, że wczoraj późnym popołudniem czy też już wieczorem do Polskiego Związku Szermierczego dotarło pismo, że oczywiście ono z jednej strony było w pozytywnym tonie, potwierdzające, że zawody w Poznaniu mogą się odbyć od 21 do 23 kwietnia, ale w tymże piśmie pojawiło się kilka nowych punktów organizacyjnych do spełnienia. Jeden z tych punktów brzmiał, że to Światowa Federacja Szermiercza będzie decydowała o tym, kto z rosyjskich sportowców jest tak zwanym sportowcem neutralnym i będzie mógł wystartować w Poznaniu, czyli niejako narzucała, że to ona zadecyduje, kto z Rosjan w Poznaniu ma wystartować. Taki wydźwięk, bym powiedział, bulwersujący tych słów, prawda? Że to nie polskie instytucje tak. będą decydować o tym, kto może brać udział w zawodach odbywających się w Polsce. W Polsce. Szczerze mówiąc, niestety to się dosyć często zdarza, że światowe federacje sportowe w różnych dyscyplinach mają swoje prawa i za nic mają prawa danych państw. My to nawet przerabialiśmy w Polsce 10 lat temu. Oczywiście to nie chodziło o politykę, ale przy organizacji, czy też Euro 2012, gdy UEFA mówiła, ale my mamy takie przepisy i proszę polskie prawo dostosować do tego. No i tak trzeba było po prostu robić. No i troszeczkę w takim aroganckim tonie, ale tutaj już mamy w tle wojnę, czyli ten ciężar jest zupełnie inny. No to pismo wczorajsze nakazało po prostu wystawić Rosjanom wizy i wpuścić na zawody. No tutaj pani rektor Kaniewska, rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, powiedziała, że w takiej rozmowie organizatorów wewnętrznej, że absolutnie nie wyobraża sobie, żeby w murach poznańskiej uczelni jacyś Rosjanie walczyli sportowo. Polski Związek Szermierczy też, Ministerstwo Sportu powiedziało, że absolutnie zablokuje wystawienie wiz dla rosyjskich sportowców, że to my mamy zadecydować, kto ewentualnie do Polski przyjedzie. No i efekt jest taki, że z tych zawodów trzeba było zrezygnować, jak to już wcześniej zrobili organizatorzy innych szermierczych zawodów, bo czy to w Niemczech, czy we Francji, czy w Danii, w różnych broniach też były szermiercze zawody planowane, ale tam organizatorzy od razu zrezygnowali. W Poznaniu walczono, wymyślono te oświadczenia, wydawało się, że zaakceptuje to Światowa Federacja Szermiercza, okazuje się, że tego nie zaakceptowała. No w związku z tym polska strona nie może zaakceptować warunków Federacji Szermierczej w tle rosyjskiej. No i te zawody niestety się nie odbędą. Wielka szkoda, bo to miał być początek walki o Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Zaplanowane na 21-23 kwietnia w Poznaniu zawody Pucharu Świata florecistek zostały odwołane. To także potwierdził Polski Związek Szermierczy. Polska nie chciałaby na warunkach Międzynarodowej Federacji w turnieju uczestniczyli Rosjanie i Białorusini. Bardzo dziękuję za relację. Dziennikarz sportowy Polskiego Radia Poznań Grzegorz Hałasik był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. Audycja popołudniowa. Kwadrans po godzinie 16. 19 minut po godzinie 16. Oczywiście w audycji popołudniowej śledzimy wizytę prezydenta Zełenskiego w Warszawie. Już podsumowywaliśmy dotychczasowe spotkania, wydarzenia, także w planach rozmowy spotkanie z mieszkańcami stolicy, z Polakami, Ukraińcami. W kancelarii premiera trwa spotkanie prezydenta Ukrainy z polskim premierem. To pierwsza po wybuchu pełnowymiarowej wojny oficjalna wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Nie jest to jednak pierwsze spotkanie polskich władz z ukraińskim przywódcą, bo do roboczych spotkań prezydentów Dudy i Zełenskiego doszło dwukrotnie w naszym kraju. Polscy politycy wielokrotnie też gościli w stolicy walczącej Ukrainy. To dzisiejsze spotkanie w Warszawie ma jednak zdaniem ekspertów charakter szczególny. Więcej o tym Paweł Buszko. Ostatni rok, rok wojny na Ukrainie, to czas intensywnych spotkań i bezpośrednich rozmów między polskimi i ukraińskimi władzami. Prezydent Andrzej Duda złożył wizytę w Kijowie na kilkanaście godzin przed rosyjską agresją w lutym zeszłego roku. Apelujemy do decydentów w Rosji o to, aby wstrzymali się od wydania rozkazu rozpoczęcia operacji zbrojnej przeciwko Ukrainie. Nad ranem po wylocie polskiego prezydenta z Kijowa pierwsze rakiety spadły na ukraińską stolicę, a Rosjanie uderzyli z kilku kierunków. Niespełna trzy tygodnie później, w marcu, jako pierwsi zagraniczni politycy, atakowany przez Rosjan Kijów odwiedzili m.in. premier Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński. Chcemy tutaj pomóc Ukrainie i wiemy, jak ważna jest jej walka, bo to jest walka o nas wszystkich. Kilka tygodni później, w maju, polski prezydent razem z ukraińskim wystąpili uroczyście w Ukraińskiej Radzie Najwyższej. Jestem dziś w pięknym, dumnym Kijowie, w stolicy wolnej, niepodległej, demokratycznej Ukrainy, która stawia bohaterski opór barbarzyńskiej agresji. Dziękuję wam, bracia. Razem do końca. Niech żyje Polska! Sława Ukrainie! Kolejne miesiące to kolejne wizyty polskich delegacji na Ukrainie. Między innymi w czerwcu premier Morawiecki otworzył w podkijowskiej Borodziance jedno z kilku polskich miasteczek kontenerowych dla Ukraińców, których rosyjskie bomby i rakiety pozbawiły dachu nad głową. Ja czuję, jak ta bomba upala. Słyszałam, jak spadła ta bomba. Nie ma już mojego mieszkania, a ja zostałam bez niczego. Stale się bez niczego. Podkreślała w rozmowie ze mną pani Ludmyła, której Rosjanie zniszczyli dorobek całego życia. Polska dostarcza Ukrainie pomoc humanitarną, buduje międzynarodowe koalicje na rzecz walczącej Ukrainy. Przysyłamy też broń, w tym tak potrzebne na froncie czołgi. Takie czołgi, które na pewno będą znakomicie stawały w waszym szyku na polu walki. Mówił w Kijowie premier Mateusz Morawiecki, który gościł w ukraińskiej stolicy 24 lutego tego roku w pierwszą rocznicę rosyjskiej agresji. Wówczas prezydent Zełenski podkreślał, że obecność polskich przywódców w Kijowie to symbol polsko-ukraińskiej solidarności. Naszej wspólnej niezłomności, naszej dziejowej solidarności. Naszej wspólnej niezłomności i prawdziwej solidarności. Polska była z nami w każdej chwili w ciągu ostatniego roku i jestem pewien, że będzie z nami do zwycięstwa, do naszego wspólnego zwycięstwa. Naszej wspólnej przemocy. Ukraiński politolog Wołodymyr Fesenko w rozmowie ze mną podkreślił, że poprzednie dwie zrealizowane od czasu pełnowymiarowej agresji zagraniczne wizyty Wołodymyra Zełenskiego miały charakter roboczy. Obecny status oficjalnego wyjazdu podnosi rangę wydarzenia. To bardzo symboliczne. Jest to potwierdzenie tego, że obecnie Polska jest dla Ukrainy jednym z najbliższych i najistotniejszych sojuszników. Zdaniem ukraińskiego eksperta ważna część dzisiejszych rozmów dotyczyć może perspektyw polsko-ukraińskiego sojuszu. Według politologa ukraiński prezydent wyrazi dziś też podziękowania Polakom za przyjęcie ukraińskich uchodźców. No, oczywiście czekamy na to spotkanie po godzinie 18:00 zaplanowane na Placu Zamkowym, na Zamku Królewskim w Warszawie. Teraz trwa spotkanie premiera Morawieckiego z prezydentem Zełenskim. Premier ma podpisać z prezydentem dokument dotyczący zakupu polskiego sprzętu wojskowego. To ma wydarzyć się w lada chwila. Mają być także podpisane dokumenty dotyczące udziału polskich firm w odbudowie Ukrainy oraz kontynuacji współpracy między dwiema strategicznymi firmami zbrojeniowymi. Później przewidziane jest wystąpienie premiera Morawieckiego i prezydenta Zełenskiego. Będziemy dla państwa te ważne słowa, które padną, transmitować na naszej antenie. 23 minuty po godzinie 16:00. Audycja popołudniowa. Teraz nagranie z listy przebojów trójki. Na to nagranie zwracam państwu uwagę. Ostatnio na miejscu 12 i to aż 11 do góry. Michael Patrick Kelly. You can't see your tomorrow today. Will you let go, let go? Can I hold?

Albo nie wyobrażaj sobie. Leć do najbliższej Żabki i daj sobie szansę na wygraną, grając w Lotto, Zdrawki, Eurojackpot i wiele innych. Usługa Lotto dostępna w większości sklepów Żabka. Żabka, uwolnij swój czas. Czarny kot. Uff, poszedł dalej. Mamy dziś wyjątkowe szczęście. Nie tylko dzisiaj. 3 dni tańszych zakupów na Allegro mają. Tylko do końca dnia łap okazję do minus 40% na Allegro Days. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. No! Co się pan tak cieszy? Oszczędnościami się cieszę. Wymieniłem piec, ociepliłem dom, to zyskuję. Z programem Czyste Powietrze? Do 100% dofinansowania dają, a 50% jeszcze przed inwestycją. Wniosek można złożyć w banku, urzędzie lub przez internet. Wymieniaj i ty. Sprawdź swoją lokalną ustawę antysmogową, a szczegóły programu znajdziesz na www.czystepowietrze.gov.pl. Materiał został przygotowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Czyste Powietrze. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 16. Radio Nawigator. To w drogę, ale wcześniej warto posłuchać podpowiedzi. Ewa Mierzejewska. Zaglądamy tym razem na początek do Trójmiasta. Tam nieźle się jedzie. I S7 i S6. Delikatne spowolnienie jest tylko przy węźle Gdańsk-Południe. I ono się powtarza, bo tam trwają roboty drogowe przy miejscowości Głębokie. W związku z tym to jest miejsce ze stałymi korkami. Obwodnica Krakowa teraz A4. Tutaj już są spowolnienia od węzła Balice do węzła Tyniec na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. W przeciwnym kierunku jedzie się na razie w miarę płynnie. Bez zmian za to na A2 na odcinku Poznań-Września, na węźle Poznań-Krzesinę. Tam na 170 km po kolizji trzech samochodów ciężarowych jest zwężenie w kierunku Warszawy i w tym miejscu jest długi korek. I jeszcze na koniec droga krajowa numer 10 w Wielkopolsce w okolicach miejscowości Wyżysk, to w Mrozowie. Zderzyło się 6 aut, są spore utrudnienia i tę trasę najlepiej omijać. Dużo utrudnień. Jedźmy ostrożnie. A kolejne informacje z dróg już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. No a teraz po 16.30 skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prowadzi rozmowy z premierem Mateuszem Morawieckim. Głównymi tematami są relacje dwustronne oraz kwestie bezpieczeństwa w związku z rosyjską agresją. Premier Polski podpisze z prezydentem Ukrainy dokumenty dotyczące zakupu polskiego sprzętu wojskowego. Zostaną także podpisane dokumenty dotyczące udziału polskich firm w odbudowie Ukrainy oraz kontynuacji współpracy między strategicznymi firmami zbrojeniowymi. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau powiedział, że trzeba stworzyć mechanizmy istotnie zbliżające Ukrainę do wspólnoty transatlantyckiej. Chodzi o to, jak mówił minister, aby zakotwiczyć Ukrainę w architekturze bezpieczeństwa, którego NATO jest centrum. Ta sprawa była omawiana na zakończonym w Brukseli spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw sojuszu. Minister Rau powiedział, że pojawiła się propozycja podniesienia rangi wzajemnych relacji, utworzenia Rady NATO-Ukraina i cyklicznych spotkań. Grupa 50 państw, w tym Polska, uważa, że Rosja nadużywa uprawnień, jakie posiada jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby szerzyć dezinformacje na temat masowych porwań ukraińskich dzieci, napisano we wspólnym oświadczeniu. Rosja zaprosiła na nieformalne posiedzenie Rady jako eksperta Marię Lwową-Biełową, rosyjską rzeczniczkę praw dziecka oskarżoną przez Międzynarodowy Trybunał Karny o zbrodnie wojenne. Te godne potępienia działania podejmowane są w kontekście inwazji Rosji na pełną skalę i nielegalnej wojny. Podkreślono w oświadczeniu, jak zaznaczono, władze rosyjskie przymusowo deportowały ponad 19,5 tysiąca ukraińskich dzieci. To był serwis Trójki. Kolejne pytanie wiadomości na naszej antenie już za 28 minut o 17. A teraz... Ekonomia w Trójce. Zaprasza Sylwia Zadrożna. Dziś w Warszawie odbywa się polsko-ukraińskie forum gospodarcze poświęcone m.in. odbudowie Ukrainy po wojnie i udziale naszych firm w tym procesie. Zdaniem analityków Allianz Trade proces odbudowy Ukrainy musi się rozpocząć jak najszybciej. Podkreślili jednak, że będzie to kosztowne, bo będzie wymagać 100-150 miliardów euro inwestycji prywatnych oprócz 350 miliardów euro pomocy zagranicznej. Priorytetem będą inwestycje w infrastrukturę, służbę zdrowia, mieszkania i szkoły, a także w odporność cyfrową i energetyczną. Stopy procentowe w Polsce pozostają na dotychczasowym poziomie. Tak postanowiła Rada Polityki Pieniężnej na kwietniowym posiedzeniu. Zmiany nie było, bo inflacja powoli zaczęła spadać, ale były i inne powody takiej decyzji, mówi Grzegorz Baczewski z Konfederacji Lewiatan. Dodatkowym argumentem, który może przemawiać za tym, że Rada nie podniosła stóp procentowych, jest sytuacja na rynku instytucji finansowych. Ostatnie głośne informacje o bardzo złej sytuacji finansowej banków, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie, powoduje, że skłonność do zaostrzania polityki pieniężnej wśród banków centralnych wyraźnie spadła. Po dzisiejszej decyzji podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego nadal wynosi 6,75%. Henryk Kowalczyk zrezygnował z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wyjaśnił, że ma to związek z decyzją Komisji Europejskiej, która przedłużyła import zbóż z Ukrainy na kolejny rok bez ceł i bez ograniczeń ilościowych, a to oznacza, że podstawowy postulat naszych rolników nie zostanie zrealizowany. W marcu po raz pierwszy od 15 miesięcy wzrosła liczba rejestracji sprowadzanych z zagranicy używanych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony, wynika z danych Instytutu Samar. Średni wiek sprowadzanych pojazdów wyniósł prawie 13 lat. Dolar kosztuje 4,29 zł, euro 4,68, frank szwajcarski 4,74, a funt brytyjski 5,34 zł. Jutro pochmurno z większymi rozpogodzeniami na zachodzie kraju, natomiast w wschodniej połowie będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem. Na północnym wschodzie deszcz, a lokalnie możliwe opady marznące powodujące gołoleć, więc może być ślisko. Jutro od minus 1 stopnia na Pogórzu, plus 1 na Podkarpaciu, w centrum i na Suwalszczyźnie 6, a najwyższa temperatura na zachodzie do 10 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Przypomnę, bo o tym mówiliśmy kilkanaście minut temu. Zawody Pucharu Świata Florecistek w Poznaniu zostały odwołane. To potwierdził Polski Związek Szermierczy. Ta impreza miała odbyć się od 21 do 23 kwietnia, a organizatorzy turnieju nie chcieli uczestnictwa Rosjan i Białorusinów z powodu inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Spotkało się to z natychmiastowym sprzeciwem Międzynarodowej Federacji Szermierczej. Władze Polskiego Związku Szermierczniego postanowiły więc odwołać zawody, a taką decyzję podjęła rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, współorganizatorka imprezy. Pełen szacunek dla pani rektor i dla władz Polskiego Związku. Naprawdę jestem bardzo z tego tytułu zadowolony. Uważam, że tak powinno być i taka powinna być presja na tych Rosjan, Białorusinów. Super, super. Pozdrowienia z Opolszczyzny. Polska nie chciała, by na warunkach Międzynarodowej Federacji w turnieju uczestniczyli Rosjanie i Białorusini. Polski Związek Szermierczy otrzymał pismo z Międzynarodowej Federacji, która stwierdziła, że to nie polskie instytucje będą decydować o tym, kto może brać udział w zawodach. No i zawody Pucharu Świata Florecistek w Poznaniu zostały odwołane. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie państwa opinie 2 2 i 7 3. Za 24 minuty 17. O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown. To ciemnobłosa dziewczyna, choć nie chcę dać cię do proszę, bo dali od siebie nie trzyma, choć nie chcę mój krzysiąg, nie słyszę nawet swej dumy, o nie, Mysłowic. Zmysłowic. A my teraz na 20 minut przed godziną 17 przenosimy się za Wielką Wodę w Waszyngtonie, a konkretnie w Białym Domu jest nasz korespondent Marek Wałkuski. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Pozdrawiam z chrypką, ale z bardzo ciepłego Waszyngtonu. Dzisiaj ma być, uwaga, plus 30 stopni tu u nas. Gorąca atmosfera, mówiliśmy wczoraj. No i tak było, chociaż rozmawialiśmy przedtem, jak Donald Trump właściwie, jak to powiedzieć, formalnie został postawiony w stan oskarżenia. O, ale nie przyznał się do zarzutów stawianych mu przez nowojorską prokuraturę. Tak, Donald Trump pojawił się wczoraj w sądzie na południowym Manhattanie. Przeszedł standardową procedurę rejestracji, tak jak we wszystkich postępowaniach karnych, czyli pobrano od niego odciski palców, przedstawiono zarzuty, zapytano, czy przyznaje się, odpowiedział, że nie przyznaje się do winy. Ta standardowa procedura była troszeczkę niestandardowa, bowiem nie wykonano byłemu prezydentowi zdjęcia tak zwanego mugshot, czyli to takie, jak w amerykańskich filmach widzimy, to zdjęcie z profilu, z przodu, ponieważ prezydent Stanów Zjednoczonych, były prezydent Stanów Zjednoczonych jest wszystkim znany, to tego rodzaju działanie nie było potrzebne. No i prokuratura przedstawiła 34 zarzuty, ale są to 34 zarzuty związane z jedną sprawą. W amerykańskim prawie, systemie prawnym jest tak, że jeżeli na przykład prokuratura zarzuca Donaldowi Trumpowi, że fałszował dokumenty związane z przekazaniem Stormy Daniels 130 tysięcy dolarów, ale na przykład wydał 4 czeki czy 5 czeków wystawił, to liczy się to jako 5 przestępstw i tak właśnie prokuratura je klasyfikowała. Ale tak jak mówię, dotyczy to jednej sprawy. Prezydent Trump się nie przyznał do winy, nie wypowiadał się przed wyjściem i po wyjściu z sądu, na co liczyli dziennikarze, bo tłumy, setki dziennikarzy zgromadziło się przed sądem, było znacznie więcej dziennikarzy niż protestujących i zwolenników byłego prezydenta. Po całej procedurze wrócił do Mar-a-Lago na Florydzie i tam miał konferencję prasową, podczas której zarzuty stawiane mu przez prokuratora z Nowego Jorku określił mianem politycznych. Powiedział, że jest to kolejny przykład, kiedy lewicowi demokraci, ale także ci, którzy nie chcą zmian w Ameryce, próbują go zdyskredytować. Ocenił to jako działanie w ramach kampanii wyborczej, które ma utrudnić powrót do Białego Domu w 2024 roku. Donald Trump oświadczył, że jest niewinny. Prokuratura nie wnioskowała o areszt tymczasowy. I co dalej? No teraz trochę to potrwa, dlatego że i obrona, i prokuratura mają teraz czas na wnioski formalne. To wszystko zacznie się od tak zwanego discovery. To jest procedura w prawie amerykańskim, która umożliwia obronie pozyskanie wszelkich materiałów, jakimi dysponuje prokuratura. Prokurator będzie musiał przekazać wszystkie zeznania świadków, wszystkie protokoły z posiedzenia Wielkiej Ławy Przysięgłych, która przegłosowała te zarzuty, wszystkie materiały dowodowe, które posiada. Po uzyskaniu tych materiałów będzie czas na składanie różnego rodzaju wniosków. Jeden z takich wniosków zapowiedział były prezydent, który stwierdził, że w Nowym Jorku, które jest prodemokratyczne, nie będzie miał sprawiedliwego procesu, w związku z tym będzie wnioskował o przeniesienie go do Staten Island, które jest bardziej republikańskie. Ten wniosek, twierdzą eksperci, zostanie odrzucony, ale możemy mieć jeszcze kilka innych wniosków i ta procedura może potrwać kilka miesięcy. Według ekspertów proces najwcześniej zacznie się w grudniu. W zależności od tego, jak rozpatrywanie tych wszystkich wniosków potrwa, także na pewno nie możemy się spodziewać, że za miesiąc czy dwa były prezydent stanie w sali sądowej i rozpocznie się proces. Tak jak mówię, to zależy od tego, kiedy te wnioski zostaną złożone, jak szybko rozpatrzone, jak dużo obrona ich będzie składać. Także tutaj obrona i Donald Trump będą mieli pewne pole manewru. Mówi się o tym, czy są spekulacje takie, że będą starali się, aby ten proces rozpoczął się w styczniu, kiedy odbędą się prawybory w Partii Republikańskiej, bo ten proces paradoksalnie mobilizuje republikanów, poparcie republikanów dla byłego prezydenta. Marek Wałkuski z Białego Domu. Bardzo dziękujemy za relację. A co tam w Białym Domu słychać? Dziękuję bardzo. A dzisiaj prezydent Trump ma się zjeść lunch z wiceprezydent Kamalą Harris, poza tym dwa briefingi. Prezydent Biden. Nie ma żadnych publicznych wystąpień, spokojnie. Przepraszam, prezydent Biden. Tak. Dzisiaj bardzo spokojny dzień, to wiem. Jak to w Białym Domu. Marek Wałkowski, raz jeszcze bardzo dziękujemy. Audycja popołudniowa. Dziękuję bardzo. Za kwadrans 17. W audycji popołudniowej. Ja przypomnę, że dziś w audycji mówiliśmy o zawodach, które miały odbyć się za 2 tygodnie. Zawody Pucharu Świata Florecistek w Poznaniu. Te zawody zostały odwołane. Organizatorzy turnieju nie chcieli uczestnictwa Rosjan i Białorusinów z powodu inwazji Rosji na Ukrainę. Na to spotkało się z natychmiastowym sprzeciwem Międzynarodowej Federacji Szermierczej. Władze Polskiego Związku Szermierczego postanowiły więc odwołać te zawody. Co z tymi federacjami jest nie tak? Bo to nie pierwsza federacja, która nie widzi konfliktu, wojny. Czekamy na Państwa sygnały. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Za 11,5 minuty będzie 17. Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Nothing really goes to plan. You stub your toe or break your camera. I'll do everything I can. Za 9 minut 17 Harry Styles w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Finlandia już od wczoraj jest krajem członkowskim NATO, ale na akcesję wciąż czeka Szwecja. Zgody na dołączenie tego kraju do NATO wciąż jeszcze nie dały Turcja i Węgry. Kiedy zatem Szwecja dołączy do Sojuszu Północnoatlantyckiego? O tym Michał Strzałkowski. Wczorajszy dzień był dla Finlandii historyczny. Przy wtórze fińskiego hymnu fińska flaga została uroczyście wciągnięta na maszt przed kwaterą główną NATO w Brukseli. Finlandia stała się tym samym 31. państwem członkowskim NATO i skończyła z narzuconą jej po II wojnie światowej przez Związek Radziecki neutralnością. Przemawiając z tej okazji w Brukseli, fiński prezydent Sauli Niinistö zwrócił uwagę, że na taki sam historyczny moment czeka jednak także Szwecja. Finland's membership is not complete without that of Sweden. Członkostwo Finlandii w NATO nie jest pełne bez członkostwa Szwecji. Dlatego będziemy dalej starać się o to, aby akcesja Szwecji do sojuszu nastąpiła jak najszybciej. Liczę na to, że Szwecja stanie się 32. państwem NATO przed lipcowym szczytem w Wilnie. Wejście Finlandii do NATO stało się możliwe, bo po wielu miesiącach zwłok i rozszerzenie sojuszu o to państwo ratyfikowały w końcu dwa ostatnie kraje członkowskie, Węgry i Turcja. Na akcesję Szwecji wciąż te dwa kraje zgody zaś nie dały. Ważniejszy jest tu sprzeciw Turcji, bo Węgry otwarcie mówią, że jeśli Ankara odpuści, to Budapeszt też przestanie się opierać. Turcja ma jednak Szwecji za złe to, że Szwedzi przyjęli u siebie wielu pochodzących z Turcji Kurdów, w tym także takich, których tureckie władze uznają za terrorystów. Szwecja jednak nie chce ich wydać Turcji, bo nie traktuje ich jako terrorystów, ale politycznych uchodźców. Ponadto Turcy chcą, aby w Szwecji zakazano palenia Koranu, ale tu znów Szwedzi ustąpić nie chcą, bo możliwość spalenia Koranu, Biblii, Talmudu czy jakiejkolwiek innej świętej księgi uznają za element wolności słowa. Rozmowy na oba te tematy na razie przełomu nie przyniosły. Na Turcję naciska jednak wiele państw członkowskich NATO. Nic nie powinno blokować ostatecznej ratyfikacji kolejnego rozszerzenia sojuszu i uczynienia ze Szwecji następnego członka NATO. To jest dla nas absolutny priorytet. To także ważne dla mnie osobiście. Razem ze wszystkimi sojusznikami musimy znaleźć sposób na ratyfikację akcesji Szwecji jak najszybciej. Powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podczas trwającego wczoraj i dziś posiedzenia ministrów spraw zagranicznych sojuszu z szefem dyplomacji tureckiej Mevlütem Cavusoglu. Rozmawiał o akcesji Szwecji m.in. amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre ponagliła zaś Turcję i Węgry na konferencji prasowej. Oczekujemy, że już niebawem powitamy w NATO także Szwecję. Apelujemy do Turcji i Węgier, aby dokończyły procedurę ratyfikacji rozszerzenia bez zbędnych opóźnień. Przypomnę, że zarówno Finlandia, jak i Szwecja to silne demokracje, które mają duże zdolności wojskowe oraz podzielają nasze wartości i naszą wizję świata. Część ekspertów wskazuje na to, że Turcja tak naprawdę chce uzyskać coś nie od Szwecji, ale właśnie od Stanów Zjednoczonych. Waszyngton zablokował bowiem kilka lat temu Turcji możliwość zakupienia myśliwców piątej generacji F-35. Ale zdaniem doktora Damiana Szacawy z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, po wejściu Finlandii do NATO, Turcji będzie dużo trudniej utrzymać swój sprzeciw wobec Szwecji. Można powiedzieć, że członkostwo w Finlandii przybliża członkostwo Szwecji, tą perspektywę Szwecji. To będzie kolejne państwo, które będzie oddziaływało na te dwa państwa, które wciąż jeszcze nie ratyfikowały dokumentów akcesyjnych Szwecji, czyli na Węgry i na Turcję. Pytanie oczywiście otwarte, na ile te naciski, te sugestie będą w stanie przekonać Budapeszt i Ankarę. Gdyby Szwecja stała się członkiem NATO, to bardzo zmieniłby się układ sił w rejonie bałtyckim, gdzie coraz aktywniejsza staje się Rosja. No i jeszcze wróćmy do tych ważnych słów, które wczoraj padły. Będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie trzeba. To zapowiedział sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego